Söylenen her sözün kitap ve sünnetin ruhuna selef-i salihin, mezhep imamlarının, müçtehitlerin genel mülahazalarına uyması için ölesiye bir gayret sarf edilerek ortaya konulan bir yönüyle makalat gibi şeyler, mevizeler gibi şeyler, bunlardan anlamsız manalar çıkarma, üstünden koparma, altından koparma, efendim, müstebbatü terakibi görmezlikten gelerek, siyakı sibakı görmezlikten gelerek, sadece karalama, cehd ve gayretiyle kendini dini hizmete adamış, ilahi kelimetullah'tan başka, bayrağımızın her yerde dalgalanmasını sağlamadan başka, o da bir şey ifade ediyor, İstiklal Marşımızın her yerde tınlamasını sağlamadan başka ve milletimizin namı celilinin dört bir yanda bir yönüyle yad edilmesini sağlamadan başka, hiçbir gayreti olmayan, hiçbir cehdi olmayan, başka bir cehd, bir gayret, bir arzu, bir istekler olsaydı, onların da bir tane dikili taşları olurdu, bir tane evleri olurdu, bir tane villaları olurdu. Parlamenterliğe talip olurlardı, saraya talip olurlardı, bakanlığa talip olurlardı. Olmadılar. Eğer işlerinde böyle birisi varsa ve fakirin de onlar üzerinde küçük bir hakkı varsa, iki elim yakalarında kalsın, Allah huzurunda hakkımı helal etmiyorum. Bu hizmet, bu vazife tamamen İsar mülahazasına dayalı bir hizmettir. Yaşatmak için yaşama hizmetidir. Fedakarlık yapmak suretiyle esasen bütün kendine ait değerleri ayaklarının altına alıp onun üzerinde raks etme hizmetidir. Allah'ın izni inayetiyle. Bunlardan sonra diyeyim, sizin diyeceğiniz olabilir. El alemin bu mevzudaki bütün hırıltılarını, kim olursa olsun bu, kim olursa olsun dünyanın değişik yerlerinde, hatta başkalarını ifsad etmeye matuf, bir yönüyle ulema gibi görünen insanları toplayıp, onların da kafalarını bozmaya matuf, projeler oluşturan insanların tavırlarını ve davranışlarını İbni Hacer'in o sözüne bağlayarak, bağışlayın, halk ifadesiyle diyeyim, bız gelir, tırıs geçer deyin, es geçin onları. Varsın desinler, ne derlerse desinler, yürüdüğünüz yolun peygamber yolu olduğuna inanıyorsanız, siz hususiyle yakın dairedeki arkadaşlar şimdiye kadar herhalde birkaç yüzü geçmiştir değil mi? Mesela hadis kitaplarını müzakereli müteala. Elimize bir Buhari'yi aldıksa şayet onunla beraber 30 tane hadis kitabını da ele aldık, baktık. Meseleyi bunlara bağlayarak ortaya koymada hala insanlar sapıtıyorsa, hala farklı şu batıl cereyan, bu batıl cereyan, şu mülahaza, bu mülahaza deniyorsa, işte bu türlü sözlere bağışlayın, orada tasrih edeceğim, havlama denir. Bir tefsir hususiyle Hamdi Yazır'ın tefsiri ele alınarak, ana kitap olarak, baştan sona kadar inceden ince elenerek mütale ediliyor. Ve sonra onda denmiş denmemiş 30 tane tefsire de bakılıyorsa beraber, buna Diyanet Vakfı'nın yazdığı tefsirde didik didik ederek okunan tefsirler bunlar. Bütün bunlara bakarak hizmet hayatlarını şayet tanzim eden bir cemaat hala sapıtıyorsa, başka yollarda, başka vadilerde dolaşıyorsa, yeryüzünde istikamet içinde insan yok demektir. Ama Allah çok halim. İlahena ma ahlemek diyor Hazreti Ebubekir. Ente melik bila şek. Şüphesiz melik, malik sensin. Ama ne kadar halimsin Allah'ım. Zalimlere fırsat veriyorsun, ne kadar halimsin. Horasanlı taylasanlara mehil veriyor. Onları bu mevzuda istihdam edenlere mehil veriyor. Mehil üstüne mehil. Fakat bir gün öyle dize getirecek, öyle gayyalara atacak ki onları, bugün o gayyadan ceraitleriyle, halka zift püskürttükleri gibi melekler, ruhaniler tarafından yüzlerine zift püskürtülecek. Ve siz o yüksek insanlık anlayışınızla, inkişaf etmiş vicdanınızla, vicdanın erkanı erbaası ile o insanlara baktığınız zaman yüreğiniz yanacak, acıyacaksınız. Yazık oldu bunlara. Doğru yol dediler. İslami değerleri dünyevi ikbal ve istikbal için kullandılar. Dünya Müslümanlığı nezdinde mübarek ülkemizdeki Müslümanlığın mübarek çehresine zift püskürttüler. Onun cihanpaha kıymetli cevherlerini, lalu güherini bir yönüyle dünyevi ikbal ve istikbal için adeta Bakırcılar Çarşısı'nda değerlendirmeye kalktılar. Ukba'yı unuttular, Allah'ı unuttular, Rıza'yı unuttular, İhlas'ı hatırlarına getirmediler. Yalandan bazen namaz kıldılar, yalancıktan oruç tuttular. Müslümanlık, İslam siyaseti falan dediler. Ama İslam'ın dirakşan çehresini öyle bir kararttılar ki, günümüzdeki müfsitlerin kirlettikleri o dirakşan çehreyi temizlemek için bir çeyrek asra ihtiyaç duyacaklardır. Ve siz bu mevzuda o kirleri yıkamaya kendinizi adamış gibi adayacaksınız Allah'ın izni inayetiyle. Müslüman olduğunuza binlerce hamdü sena edecek. Alvar imanımının dediği gibi diyeceksiniz. Hamdülillah, fazlı ekber, ehli iman olduğum, ümmeti Muhammed'im, tabi-i Kur'an olduğum. Hamdülillah, fazlı ekber, ehli iman olduğum, ümmeti Muhammed'im, tabi-i Kur'an olduğum. Ümmeti Muhammed, onların içinde Allah Celle Celaluhu, o sahabe-i kiram efendilerimiz, o tabi-i fıkham efendilerimiz, o müştehid-i nizam efendilerimiz, o müceddid-i kiram efendilerimiz, onları hatırlarken siz çok defa kıtmirin ağzından duymuşsunuz. Molla Cami'nin dediği gibi, ya Resulallah, çi bağışa çün zeki eshab-ı kef, dahili cennet şevem der zümreyi eshab-ı tu, o revet der cennet, men der cehennem keyrevas, o seke eshab-ı kef, men seke eshab-ı tu. Ya Resulallah, reva mı? Eshab-ı kef'in köpeği eshab-ı kef'le beraber onların faziletlerinden dolayı cennete girecek. Bense senin ashabının köpeğiyim. Antır parantez, bazı önemli yerlere kitap imzaladığım zaman altına kıtmir imzasını attım. Kendi adımı yazmadım. Kendi adımı yazmadım. Adeta ada liyakatsızlığımı ortaya koydum. Bir kısım lenkler bu mevzuda başka zaman başka türlü iddialarda bulunmuş ve kıtmir tarafından da kovulmuştur o hainler. Dedikleri şeylerden dolayı. Birkaç ay evvel, belki de bir süre evvel yazdıkları mektuplarda azizim, rehberim, pirim, efendim, şem-i tabanım, sen gideli Türkiye'nin çehresi karardı diyen insanlar, bugün değişik yerlerde gevezelik yapmak suretiyle değişik iftira ve isnatlarda bulunuyorlar. Evet, bunlar dün sizi göklere çıkaran müfrit hainler. Bugün de yerin dibine batırmayı bile az gören müferrit hainler. Dün ifrat edenler bugün tefritleriyle daha büyük bir hata yapmak suretiyle çağımızda önemli bir hizmet olan ve gidip Hazreti Pir-i Mugan'a dayanan ve müceddidler vasıtasıyla Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'a dayanan dini mübini İslam'ı dünyada mahiyetü nefsül emriyesiyle görmeyi misyon edinmiş ve bundan başka bir düşüncesi olmayan, saray düşüncesi olmayan, villa düşüncesi olmayan, filo düşüncesi olmayan, parayla satılıp alınmayan, para verdikleri zaman mecmuada, televizyonda yer değiştirmeyen, durdukları yerde sabit kadem, Everest tepesi gibi dik ve sivri duran, dine hizmetten başka mülahazaları olmayan ve 30 senedir bunu bugün aleyhinde olanların da ifade ettiği bir şey olarak arz ediyorum. Bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandılar. İstiklal marşımızı her yerde seslendirdiler. Namı Celili Muhammed'i her yerde şehbal açmasına vesile oldular. Efendim 30 senedir bunu söyleyen insanlar da döndülerse, dönekliğin kime ait olduğu bellidir. Bugün bir kısım saf yığınları kandırsalar bile, fakat insanımız bütün bütün aptal değildir. O mübarek Anadolu insanını bütünüyle öyle görmek, bizim adeta kutsarcasına saygı duyduğumuz o mübarek topluma karşı saygısızlık olur. Severiz onu, bayılırız ve onun dünyaca tanınması için elimizden gelen her şeyi yaparız. Her yerde namı Celili Nebevi'nin arkasından namının bir bayrak gibi, Anadolu'nun bir bayrak gibi dalgalanmasını bin can ile arzu ederiz. Ben cinlerle iş görüyorum. Cinlerle zelzele yaptıracaklar. Cinlerle fay kıracaklar. 3 milyonun benim cinim var. Falanın da 2 milyonu vardı. Ona küstüler, hepsi bana geldiler diyen insanlara, bir yerlerde konuşma imkanı veren insanlar, bir kere başta zannediyorum Türkiye'de aklı başında birkaç psikiyatrist olsa, evvela bu insanların, bu konuşanların yakalarından tutar, bunlar götürüleceği yerlere götürürler. Cinlerle, şeytanlarla, meleklerle iş yapıyorlarmış. Cinlerle, şeytanlarla, meleklerle fay kırıyorlarmış. Yok böyle bir şey. Buna inananların da aynı zamanda çok geniş tımarhanelere ihtiyaç var. Bence bundan sonra hapishane yerine 70 tane hapishane yapmayı planlıyorlar. 70 tane tımarhane akıl hastanesi yapsalar, bir de Avrupa'da aklı başında insanlar arasında psikiyatristler yetiştirseler, Freudçu değil yani. Bir yönüyle siyer felsefesinde nazarı itibara alarak, kitap ve sünneti esas mercek kabul ederek yetişmiş psikiyatristler vasıtasıyla bu insanları, emredenleri de, amiri de, efendim mütemiri de, emri kabul edeni de, efendim taallüpte bulunanı da, tahakkümde bulunanı da, tasallutta bulunanı da, işgal edeni de, gelip malın mülkün üzerine konanı da, konduranı da, zannediyorum elden geçirseler 70 tane tımarhane dahi yetmeyecektir. Bunu geleceğin tarihi söyleyecek. Gözü açılmış, gözleriyle değil, başındaki gözleriyle değil, hadiselere mahrutu olarak, basiretiyle bakan insanlar görecekler. Ve tarihin sayfalarına bunları siyah bir satırlar halinde döktüreceklerdir. Muhterem efendim, söz buraya geldiği için sormak istiyorum. Hizmet hareketine gönül vermiş bazı kimselerin Zat-ı Ali'nizi Mehdi, hatta Mesih olarak andıkları, sizin de bundan haberiniz olduğu halde şuurluca sessiz kaldığınız iddia ediliyor. Siz bu konuyu açıklayan münhasır sohbetler yapmış, makaleler yazdırmış, hatta bir kitabın hazırlanmasına rehberlik etmiş olsanız da, konuşmalarınıza kulak verenler ve kitaplarınızı okuyanlar bunun iftira olduğunu bilseler bile, bu mevzudaki bühtanlar son günlerde çokça dillendiriliyor. Ayrıca kainat imamı gibi tavsifleri hiç düşünmediğimiz, asla kullanmadığımız halde son 3-4 senedir maruz kaldığımız algı operasyonlarının bir parçası olarak şimdilerde onu da sıkça duyuyoruz. Bu hususlarla alakalı mülahazalarınızı lütfeder misiniz? Estağfurullah. Ben bir tanesi zannediyor öyle bir test mahiyetiyle o hainlerden. Test mahiyetinde öyle bir şey söylediğinde ben öyle bir iddiaya kalkmak küfürdür dedim bir kere. Hazreti İsa aleyhisselam bir peygamberdir. Birisi değil ben İsa'yım demek, bence havariyim demesini bile ben dalalet sayarım. Küfre yakın bir mülahaza olarak ifade etmişimdir. Fakat o hain, o zaman da esasen yüzüme karşı bile hain, yüzüme karşı bile farklı şeyler söylemek suretiyle meseleyi kamufle etmeye çalıştı. Mihdilik meselesine gelince günümüzde sahte bir sürü Mihdi var. O çok önemli bir misyon sahibi. Mihdi demek esasen bütün kütüb-ü hadisiyeyi bilen insan demektir. Bütün tefsirlere çok ciddiyetiyle vakıf olan insan demektir. Aynı zamanda zamanın yorumunu yanına alacak insan demektir. Ben hiçbir zaman kendimi biraz evvelki mülahaza ile ifade edeyim, onun kıtmiri bile görmedim. Keşke o değil de onun talebelerinden bir tanesi olsa, benim de boynuma bir ip taksa, sen de benim köpeğimsin dese, onu ben büyük bir payı olarak kabul ederim. Şimdiye kadar söylediğim sözler içinde, cami kürsüsünde, acizane vermeye çalıştığım konferanslarda, yazdığım yazılarda, tek kelimeyle bu mevzuda bir şey varsa Allah belamı versin. Hafizan Allah. Yoksa bunu iddia eden, yok bu mevzuda niye değilim demiyor şeklinde. Esasen o mevzuda dediyse şayet iddia edene ispat etmek düşer. İslam hukukundaki temel mantık da budur. Modern hukuktaki temel mantık da budur. Bu mevzuda ima eder bir şey söylemiş mi? Hafizan Allah. Ben onu sapıklık ve dalalet sayarım. 50 defa. Kendimden her bahsetişimde köpek diye bahsetmişimdir. Ve kendimin cennete girmesi mevzunu sadece sizin gibi kendini Kur'an'a, imana adamış insanların içinde bulunduğumdan dolayı Cenab-ı Hakk'ın bana ülufu şahanede şahıs fark etmeden herkese verildiği gibi ulan yaramaz haydi sen de geç falan mülahazasına bağlamış, reca duygumu böyle dinlendirmişimdir. Siz 50 defa buna şahit olmuşsunuzdur. Bunca insanı Cenab-ı Hak cennete sevk ederken kıtmir de işlerinde bulunuyor. Hiç liyakatı yok. Fakat bunca insan içinde onlar da insan olarak görmüşler onu. Mahcup etmemek için ula sen de geç onların arasında mülazasıyla kendini ifade etmiş bir insanın haşa değil öyle o büyük payeler sıradan sağlam bir mümin olma mevzunda bile Allah bizi hakiki Müslüman eylesin sözleriyle cevaplandırmışımdır. Allah bizi hakiki Müslüman eyleye. Allah bizi hakiki mümin eyleye. Allah bunun ötesinde Allah imam ifadesiyle Allah bizi hakiki insan eyleye mülahazalarıyla sözlerime kafiye koymuşumdur. Şimdi bütün bunlar yüz yerde ifade edildiği halde kalkıp bir densizin veya taylasanlı birkaç tane densizin bir araya gelerek bu mevzuda sözü siyak ve sibakından koparıp müstetbaatü terakibi görmezlikten gelerek cehaletlerini ortaya koyarak şayet bazı kelimelerden manalar çıkarıp demediğine göre galiba öyle. Sen de demiyorsun. Başkası da demiyor. O tekyelerde serkar olan insanlar da demiyorlar. Orada onların hadimleri de demiyor. Değilim demiyorlar. Kimse iddia etmiyor ki onlar da onu söylesinler. Kaldı ki 50 defa efendim değil onlar, onların çırakları, çömezleri, kapı kulları, boynu tasmalı halayıkları, köpekleri olmaya bile kendini layık görmemiş ve bunu açıktan açığa ifade etmiş, biraz evvelki caminin ifadesiyle ifade edildiği gibi, ya Resulallah, çubaşet, çünseki ashab-ı kef, dahili cennet çevem, der zümre-i ashab-ı ruhtu, o revet der cennet, men der cehennem, keyrevast, o seki ashab-ı kef, men seki ashab-ı tu, demiş Hazreti Bediüzzaman da Molla Cami'den alarak bunu kendisi için kullanmıştır. Başka büyükler de kendisi için kullanmıştır. O devasa kâmet, Everest tepesi gibi insan Abdülkadir Geylani kendisi için kullanmıştır. Mustafa Bekri'ni Sıddık Hazretleri kendisi için kullanmıştır. Necmeddin-i Kübra kendisi için kullanmıştır. Muhammed Bahuddin Nakşibendi Hazretleri kendisi için kullanmıştır bunları. Bizim gibi o kapının halayıkı, kapı kulu, tasmalı köleleri başka şey söylemeleri mümkün değil. ve söylememişlerdir. Söylemek şöyle dursun, delaletin hiçbir veçiyle, ne dal bir delaleyle, ne dal bir iktizayla, ne dal bir iltizamla, ne dal bir iktizayla, delaletin hiçbir şekliyle bu mevzuda, o mevzuya ima eder bir şeyde bulunmamışlardır. Dolayısıyla çok ciddi bir hıyanet içindeler. Bir hareketi karalama adına bir yönüyle o hareketin içinde bulunan bir kıtmiri karalamak suretiyle genelde dine hizmet hareketini, milli mefkureye hizmet hareketini, geleneklerimizi dünyaya duyurma hareketini, dünyadan alacağımızı alma adına olan hareketi, dünyaya vereceğimiz şeyleri verme hareketini karalama adına, onun içinde bir yönüyle ilk defa göze batan bir insanı karalamak suretiyle, esasen hareketi karalama gibi bir hıyanet, bir denaet, bir şenaat, bir aşağılık kompleksi içindedirler. Nedir bunların arkasındaki dertleri? Hırsızlıklar ortaya çıktı, gündem değiştirmek suretiyle onu unuttursunlar. Diplomasız önemli makamları işgal ettiklerinden dolayı gündemi değiştirmek için esasen bu türlü şeyler ortaya attılar. Hatta ihtilal ve inkılap senaryoları yaptılar. Belliydi, bütün dünya aynı zamanda meseleyi görüyor. Nasıl bir ihtilal, nasıl bir inkılap, nasıl bir darbedir ki bu? Evvela elde etmeleri gerekli olan insanlar yerine bir yönüyle halkın üzerine yürüyorlar. Böyle ahmakça bir şey olamaz. Dünyada aklı başında olan insanlar, herkes bu meselenin o şekilde onların dediği şekilde kabul edilmesini akılsızlık gibi, cinnet gibi kabul ediyorlar. Bir yönüyle hezeyan olarak kabul ediyorlar. Dünyanın değişik yerlerinde bir sürü mecmuada, bir sürü gazetede çıktı bu. Fakat dert nedir esasen? Kendi mesavilerini, maasilerini unutturmak, kendi seyyelerini unutturmak için suni gündemler oluşturma peşindeler. Biri yukarıdan emrediyor, diğerleri de o emrin kapı kulu, mütemirleri. Gidin falanın malına el koyun, haramilik, hırsızlık, aşağılık, kırk haramilik. Başka adı olamaz bu türlü şeylerin. Alın teriyle kazanılan şeyler. O müesseselerin çoğunda arkadaşlarla beraber çalışırken biz kazma salladık. Kürekle orada ter döktük. Değişik şeylerinin değişmesi mevzuunda kendi elimizle yapmamız gerekli olan şeyleri yaptık. Alın teriyle yapılan şeylere el koyup milletin malı dediler. Milletten alınan arsalar dediler. 30 sene evvel alındığı zaman onlar vermediler o şeyleri. Onlar millet kendi gönlüyle verdi. Hiçbir yerde verdikleri bir şey yoktur. Ama yalanı ahlak haline getirdiklerinden, yalan bir lafzı kafirdir. Kafirin söyleyeceği bir sözdür. Yalanı ahlak haline getirdiklerinden dolayı o mevzuda da yalan söylüyorlar. Vermiştik, alıyoruz şimdi demek suretiyle. Vermede de yalan söylüyorlar, almada da iftira ediyorlar. Ben o talebelerin yemeklerinden birine bir kaşık çalmadım. Banyolarında suları bana haram olur diye banyo yapmadım. Abdest alırken onların bastıkları terliklere ayağımı basmadım. 6 seneye yakın orada günde 6 saat derse girdim. 5 kuruş para almadım. Mütalada başlarında bulundum, 5 kuruş almadım. Haram olur diye almadım. Ağzıma koymadım. Eminim, arpa kadar şeyi ağzıma koymadım. Orada yetişen bazı arkadaşların gerçekten adanmışlık ruhuna kendilerini adayacaklarını, yaşatmak için yaşama duygusuna bağlanacaklarını hiç hesap edemezdim ben. Bir gün geldi, Bozyaka'nın efendim avlusundan arkadaşlar arabalarla Türkiye'nin değişik yerlerine gidiyorlardı. 2 araba. Aman ne büyük kütahat falan diyorduk. Antep'e gidiyor, onlara diyorlardı ki yurt yapın da içine talebe koyun. 4 başı mamur insan yetişsin. Sigara içmesinler, uyuşturucu kullanmasınlar, 5 vakit namazlarını kılsınlar, kimsenin ırzında, namusunda gözleri olmasın. Mesaviye karşı, maasiye karşı mesafeli dursunlar. Hazreti Gazali'nin ifadesiyle münciyata açık bulunsunlar. Mühlikat ve mubikata karşı da bütün kapılarını kapasın, arkasına da sürgüler sürsünler. Bu mülahazayla iki araba, üç araba gidiyordu. Ama ne büyük iş diyorduk ona. Aklımız ancak o kadarını eriyordu. Ama dünyanın, sadece Türkiye'nin içinde böyle birkaç yere giden insanlar, daha uzak yerlere de gidebiliriz. Bir gün geldi, Rus İmparatorluğu yıkıldı. Ya onlar bizim Asya'dan kardeşlerimiz, biz oradan gelmişiz. Oğuz boylarındanız biz yani. Atalarımız, o devleti, aileyi kuranlar da oradan gelmiş. Gidip onlara karşı vefa borcumuzu eda edelim. Denedik yani. 3-5 tane insan kuralarını çektiler, dünyanın değişik yerlerine gittiler. Coğrafyada o yerlerin nerede olduğunu Kıtmir bilmiyordu. Yine Kıtmir diyorum ben. Onlara rağmen Kıtmir bilmiyordu. Gidecek insanlar da bilmiyorlardı. Hava meydanında falan yere nereden gidilir deyip öyle çantalarını ellerine aldı, öyle gittiler. Bir yerde, iki yerde bu iş tutunca yahu oluyormuş dediler. Onlar da ifade ediyor bunu her yerde. Alkışlarla Pensilvanya'ya selam gönderenlerin, buraya kadar gelenlerin, tebrik edenlerin sayısı az değildir. Yüzlerce. 30 sene bu meseleyi öyle görmüş insanların bugün kalkıp aleyhte bulunmaları, aldanmış demelerine karşılık ahmaklık etmişler derim ben. Ahmaklık etmişler. Bir, bütün dünya aptal da sadece onlar akıllı değil. 2-3 senedir tahribatlarına rağmen herkes yeni yeni okul açın diyor. Bu sene onların tahribat adına gidip geldikleri yerde 15 tane okul ruhsatı veriyorlar. 15 tane. Bunların hiçbiri bizim aklımızın köşesinden geçmezdi. Ben size yemin ederim, rüyasını bile görmemiştim ben bunların. Bir gün arkadaşlar böyle 170 küsür ülkeye ulaştı filan dediler. 170 küsür ülkeye. Ve o zaman bu iş böyle olurken arkadaşlara Kıtmir'in dediği şey de şu oldu. Hep Kıtmir diyorum. Evet. Onlara rağmen çatlasınlar. Kıtmir diyorum. Falanlar da gitsin orada. Efendim siz 1400-1500 tane okul açtınız. 500 tane de onlar açsınlar. Yapar 2000 tane okul. 500 tane de diğerler açsın. Yapar 2500 okul. 500 tane de diğerleri devlet yapsın filan. Dedim mi demedim mi bunu? Başınızı sallamayın. Evet dedim bunu. 50 defa dedim. Kıskanma hissi hissetmedim ben. Üniversite açsınlar. Okul açsınlar. Dil kursları açsınlar. Üniversiteye hazırlık kursları açsınlar. Onlar da açsın. Siz de onlara arka çıkın. Fakat neden sonra, 30 sene sonra birisi efendim yıkamadığını gördükten sonra diyor ki onlar 170 yerde, 170 küsür yerde açtı. Siz 190 küsür yerde gidin açın okullarınızı. Bayılırım bu mantığa. 30 sene sonra bir şeyi idrak edecek mantığa, ona bile bayılırım. Çok şükür aklına gelmiş. Şimdi geriye dönelim. Bu meselelerin hiçbirini mahruti bir bakışla başta biz bu meseleye böyle efendim bir bozcakayla, bir kestane pazarıyla başlayalım. Sonunda bu mesele şuraya varır falan filan deme değil yani. Cenab-ı Hak arkadaşlarımızın içine, ruhlarına o duyguyu, o düşünceyi attı. O duygu, o düşünceyi atana canlarımız kurban olsun. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam sevgisini gönüllere attı. İhlas mülahazasını gönüllerine attı. Rıza mülahazasını gönüllerine attı. Aşkı iştiyak mülahazasını gönüllerine attı. Vefat ettiklerinde dediler ki, sahabe-i kiram 100.000 tane diyorlar. Tabakat kitapları, İsabe, İstihab, Üstülgabe, o kadar sahabiden bahsetmiyorlar. Ama 100.000 sahabi deniyor. Bu 100.000 sahabiden bakiye garkat olan gözümüzün nuru, ruhumuz onların uğrunda feda olsun diyebileceğimiz bakiye garkatta yatan 10.000 tane sahabi var. Yok 90.000 tanesi orada değil. Bunlar dünyanın değişik yerlerine şeddir halde bulunmuşlar. Varlıklarını bağışlayan katırın, devenin, atın sırtına vurmuş. İlahi kelimetullah. Litekune kelimetullah yel ulya fehuve fisebilillah. Mülahazasıyla hareket etmiş ve gitmişler. Onların yolu, onların yöntemi bu. Bu arkadaşlar da bugün öyle gitmişler. Allah gidişlerine bereket ihsan eylemiş. Allah'ın inayetiyle, lütfu keremiyle, riayetiyle, kilaetiyle, vekaletiyle, rahmetiyle, hep öyle diyoruz. Allah bizi başkalarının havl ve kuvvetinden müstahni kıldı. Diyor muyuz, demiyor muyuz? Rahmeten tuğnina biha en rahmeti men sivak. Halis tevhidin ifadesi olarak her şeyi ondan biliyor. Zaten onundur. Ona vermeyi bir yönüyle vefanın, hakka karşı sadakatin ifadesi olarak dillendiriyoruz. Varsın bütün bunları taylasanlı insanlar kabul etmesinler. Bir gün onların para kaynakları kesilecek, kendilerini satın alan olmayacak, ortalıkta kalacaklar, belki sizin kapınıza gelecekler, ne olur bizi peyleyin, satın alın falan diyecekler. Bence benim tavsiyem size, onları mahrum geriye çevirmeyin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanı içinde, atın üstünde donanımla dilenmek için kapınıza geleni bile boş çevirmeyin. Kella bel tuhibbunel acile ve tezerunel ahira vücuhun yevme izin nadira ila rabbiha nazira ve vücuhun yevme izin basira tazunne en yuf'ale biha fakira. İki cümle. Siz öndekiler, onlar da geridekiler, kapkara yüzleriyle, zif saçılmış yüzleriyle gayyalara yuvarlandıkları zaman acı acı, istirham hissiyle dönüp yüzünüze bakacaklar. Benim ricam, bence elinizden geliyorsa onlara el uzatın. Utanarak, asa gibi iki büklüm olarak en baştaki amirlerinden en alttaki mütemirlerine kadar o emri emir telakki edip yerine getirmeye çalışan mütegalliplere, mutasalliplere, mütehakkimlere, mütemelliklere kadar, gasıpçılara kadar, soygunculara kadar, kıyımcılara kadar, kıyımcılara kadar yüzünüze baktıkları zaman bence onların yaptığı gibi değil, karakterinizin gereğini yapın. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam gibi davranın. Bağrınızı açın. Allah'ım, bize ait şeylerden vazgeçiyoruz ama fakat umumun hukuku söz konusu ise, senin hakkın söz konusu ise o mevzuda devreye girmek sana karşı saygısızlık olur. O mevzuda size bir şey söylemeden içtinab ediyoruz. Deyin. Bir şey daha rica edeyim de. Biraz evvel dediğim şey mülazaydı hakikaten. Huzur Rabbül Alemin'de, berzahta da bilmiyorum olur mu, ona dair kütüb-i hadisiyede bir şey görmedim. Orada şefaat olur mu, Allah'ın inayeti olsun. Fakat mahşerde sizin içinize şöyle böyle sokulabilme fırsatını bulursam, ne olur Allah aşkına sorulursa, bu da bizden de değil. Ümidimi buna bağlamışım ben. Bırakın başkasının güftügüsünü, dedikodusunu, Müslümanlığını bilmeyen, kitap bilmeyen, sünnet bilmeyen, usulüddin bilmeyen, siyer felsefesi bilmeyen, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ı tanımamış. Bütün dine ait değerleri, dinamikleri dünyevi mamuriyet adına kullanan dünya perestlerin, faniyat perestlerin, zailat perestlerin bence deyip ettiklerine bakmayın. Arkadaşlarım şahit, geçen günde konuşurken bakın bu yapılan meselelerin onda birini kendimize mal etmeyelim. Cenab-ı Hak lütfetmeyince olmaz. Maşa Allahu kan ve malem yeşe'lem mikun. Sabah akşam Efendimizin bir zebanıdır. Ve biz de bunu okuyoruz. Ama bunu hiç okumamış olan insanlar bilmeyebilirler. Sizin aklınıza inşallah biz yaptık diye şirk işmam eden bir laf gelmemiştir. İnşallah. İnşallah gelmemiştir. Gelmişse istiğfar etmek lazım. Tevbe etmek lazım. Sen bunları lütfettin. Hepsi senden, hepsi senden. Kullum min indillah, Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi. Kul Efendimiz'e buyuruyor. Kullum min indillah. De ki hepsi Allah'tan. Şimdi Allah'tan olan bu şeyleri insanlar bir kere şirke girerek sizden bildiler. Tamamen siz yapıyorsunuz gibi görmeden dolayı şirke girdiler. Biz kendimizden bilince nasıl kapalı bir şirke girme ihtimali var. Onlar da sizden bilmek suretiyle farkına varmadan şirke giriyorlar. Birinci günahları bu. İki, rekabete girdiler. Hazreti Yunus Emre, onun adına değişik yerlerde lokaller açtılar, dil kursları açtılar. Bir yerde işin başındaki arkadaştan dinlemiştim ben. 19 tane mi, 20 tane mi olmuştu? Onu çekemediler, aldılar işin başından, ismini söylemiyorum. Aldılar, sonra 9'a mı ne düştü o? O da sadece 5-10 tane insana dil öğretme. Öyle değil yani. Milyonlarca insana bir yönüyle kendi dilinizi sevdirme ve aynı zamanda dünyanın insanı yakma adına kendi dillerini ve başka dilleri Almanca, İngilizce, Fransızca öğretmek suretiyle onları dünya insanı haline getirme. Kendi dünyaları adına. Ve orada kendilerini sevdirme Allah'ın izni inayetiyle. Ricali devletin çocukları oralara konacak şekilde bir cazibeye ulaştırma Allah'ın izni inayetiyle. Nitekim bu mevzuda çekemeyenlerden bir tanesi geçen de diyor ki, ricali devletin bakanların çocuklarını da diyor alıyorlar, orada okutuyorlar. Gelecekte o çocuklar babalarına karşı darbe yapsınlar diye. Böyle bir mülahazanın bir kıymet harbiyesi olmadığını ahmaklığa dair yazılmış kitaplarda araştırmak lazım. Sözlüklerde, ansiklopedilerde bulamazsınız böyle bir şey. Evlatlarını bir okula koyacaklar, yetişsinler, onlara karşı darbe yapsınlar. Bence karşınızdaki mantık buysa, esasen mantık adına iflas etmişler demektir. Öyleyse o iflas etmişlik karşısında zerre kadar tereddüte düşmeden, daha yiğitçe, Hamzavari, yürüyün. Yolunuz Allah yolu, yolunuz açık olsun. Durmadan, dinlenmeden yürüyün. Neticede insanlığın iftihar tablosuna ihlas merdiveniyle, rıza merdiveniyle ulaşacaksınız. Ve Cenab-ı Hakk'ın cemali ve kemalini müşahede etmeye, onun tarafından ben sizden razıyım iltifatına mazhar olacaksınız. Evet, Kıtmir size sonsuz selam söylüyor. Evet, tekrar ediyorum. Ahirette Kıtmir'i unutmayın. Biliyor musunuz çok defa kendimi nasıl görüyorum böyle? Böyle ya Hazreti Ali Efendimiz, Efendimiz'in yanına gitmeyi de böyle çok şey yapamıyorum. Cesaret edemiyorum. Osman Efendimiz, Ebu Ömer Efendimiz, Ali Efendimiz böyle yanlarında kuyruğumu sallıyor. Ayaklarına dolaşıyorum bana. Sonra onlar da işte o Eshab-ı Kehf'in köpeği gibi bana ya Rabbi da bizden hiç ayrılmıyordu filan. Cami kürsülerinde de hep bizi anlatıyordu. Hayat-ı sahabeyi anlatıyordu. Efendimiz'i anlatıyordu. Evet, samimiyetini bilemeyiz ama fakat dili buydu, heyecanları buydu, gözyaşları da buydu. Evet, ne olur bunu da bağışla. Hep kendimi öyle gördüm. Hep kendimi öyle gördüm. Hep öyle göreceğim. Öyle görmem her gün biraz daha muzaaf haline, mükaf hale geliyor. Her gün. Esved İbni Yezid'in Nekai gibi efendim kıldığım namazları bile belki 20 yaşına kadar kaza ettim. Hiç yok yere böyle aman orucum tam olmamıştır diye kaza ettim onları. Dediğim gibi bir arpa kadar haram ağzıma koymadım. Dünyada bir dikili taşım olmadı. Bana dünyevi cazibedarlıkları teklif ettiklerinde sizin dininizden şüphe ediyorum dedim en yakınlarıma karşı. İçinde evladım, imanım tutuşmuş yanıyorken bana dünyevi adına bir şey teklif etmek ne demek falan dedim. Hep böyle yaşadım ama fakat Esved İbni Yezid'in Nekai gibi Her zaman imansız gitmeden korktum. Yüreğim ağzıma geldi. Allah'ım, akıbetinden emin olanın akıbetinden endişe edilir. Hep akıbetimden endişe ettim. Bildiğiniz Esved İbni Yezid'i bir kere söyleyeyim. Nehay'ı ailesinin serkarı, Elkame'nin, İbrahim Nehay'ın içinde bulunduğu, Ebu Hanife mektebinin üstadları, Ebu Hanife'yi yetiştiren insanlar. Tabiinden, tebe-i tabiinden insanlar. Esved öyle dahi bir insan ki o mevzuda. Onun senette bulunduğu hadis-i şeriflere hangi kitapta olursa olsun şimdiye kadar bunda şüphemiz var diyen insanlar rastlamadım. Biraz ricali bilenler anlarlar bunu. Hadis metnini bilenler anlarlar. Arkadaşlarımıza, müzakeremizde onlar da biliyorlar bunu. Ruhunun ufkuna yürürken akrabası Elkame yanına geliyor. Elkame Nehay'ı aynı ailede. Yüzü ekşi, gayet ızdırap içinde kıvranıp duruyor. Ne o diyor, Esved diyor. Günahlarından mı korkuyorsun? Ne günahı? Esved'in ne günahı olur? Acı tebessüm ediyor. Yahu Elkame diyor, ne günah diyor. Kafir olarak gitmeden korkuyorum. Hep onun düşüncesini taşıdım. Vefat ettikten sonra Esved İbni Yezid'in Nehay'ı rüyada görüyorlar. Soruyorlar, Allah sana ne muamele yaptı? Vallahi Enbiya-i İzam'ı dizmişti. Baktım aramızda dört parmak kadar mesafe var. İşte Esved bu. Akıbetinden endişe eden bu. Bakmayın Taylasanlı Horasanlılara. Bugün aleyhinizde atıp tutanlara. Kendi yolunuza, yönteminize bakın. Kitaba ve sünnete bakın. Siyer felsefesine bakın. Usulü dine bakın. Hadislere bakarken 30 kitaba birden bakın. Tefsire bakarken 30 kitaba birden bakın. Usulü dine bakarken 30 kitaba birden bakın. Müzakere edin. Amanın yanlış yaparız diye. Ve katiyen Selefi Salih'in, Ebu Hanifelerin, Şafiilerin, Malikilerin, Ahmet bin Hanbelilerin, Şah-ı Geynalilerin, Nakşibendilerin, Necmeddin-i Kübraların, Mevlana Celaleddin-i Rumilerin, Sultanul Evliyaların, Alaaddin Attarların, Mustafa Bekir'in, Sıddıkların, İmam Cafer Sadıkların, Hasilül Hasıl, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın yolundan ayrılmamak için, yolun, yöntemin, Allah'ım bizi o yoldan zerre kadar, arpa boyu kadar ayırma. Allah'ın falanın filanın bu mevzudaki düşüncelerine takılarak namı celili nebeviyi güneşin doğup battığı her yere götürme duygu ve düşüncesinden bizi mahrum etme. Varsın desinler. Geçende geçtiği gibi dilimden döküldü birdenbire. Medyaya da düştü. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Bence bırakın o dertlilerin arkasına takılmayı. Dertsiz olmanın yolu Allah'a bağlanmadan geçer. Vesselam.